أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إذا قام لك الرجل من مجلسه فلا تجلس فيه ولا تمسح يدك بثوب من لا تملك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızzam aleyhimus salavat ve teslimatın ehli beyt, ehli ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: İza kama ahadukum minel meclisi fel yusellim fe innehu yuktebu lehu elfu hasene. Evet. Edep, arkan, usul, pratik hayatta. Evet, pratik hayatta. Sizden biriniz, şimdi burası bir meclis. Bu meclis, oturduğumuz şey, hadis okuyoruz. Siz de dinliyorsunuz, bir şeyler öğrenmeye, öğretmeye çalışıyoruz. Evet, böyle bir meclisten kalktınız. Sıkıştınız, abdest indireceksiniz. Veya acil gel dediler mesela. Çıktın ki çocukmuş meğer telefon eden, gülmeye başladı, tekrar geldin, seni buradan kaldırdı. Ya kerata, niye kaldırdın beni? Tekrar girdin. Böyle bir iş dolayısıyla meclisten oturdunuz, kalktınız. Sizden biriniz bir meclisten kalktınız, gittiniz. Bu gidişiniz uzun sürdü veya kısa sürdü. Geldiniz. Fel yüsellim, selam verin. Evet, meclisten kalktığınız zaman selam verin. Giderken selam verin. Zaten gelince selam vereceksiniz, biliyorsunuz. Mümin müminle karşılaştığı zaman selam verir. Oturunca merhaba, merhaba, değil mi? Merhaba der. Bu da sünnettir. Ondan sonra nasılsın, iyi misin? Eğer durum müsaitse. Namazda bunlar olmaz. Kur'an okurken olmaz bunlar tabii. Kur'an okurken selam verilmez. Namaz kılan adama selam verilmez. Müsaitse abdest alan adama selam verilmez. Ezan okunurken selam verilmez. Ezan dinleyeceğiz. Evet, selam verilmez. Yemek yerken selam verilmez. Adam ağzı meşgul. Ağzındaki lokmayla "Ve aleyküm selam" olur mu? Edepsiz olur. Evet. Yeri müsaitse varınca selam verirsiniz. Ayrıldınız. Ayrılırken yine selam verin diyor. Sizden biriniz bir meclisten kalktığında, ister daha şimdi geldi ya, iki dakika olsun, az oturdun çok oturdun fark etmez, geldin, gelince selam verdin, ondan sonra gidiyorsun, selam ver. Neden? Fe innehu yuktebulu elfu hasene. Eğer böyle gelince selam verdin bir meclise, bak ne basit şeylerden ne kadar kazanıyoruz. Kalkınca yine selam verdin, Esselamu Aleyküm dedin, ve Aleyküm Selam dediler, selam verdin. Ve yukda elf hacene, bu adama bin hasene yazılır. Kalkınca selam veren, giderken selam veren adama bin hasene yazılır. amel defterine veya levh-u mahfuza bin hasene yazılır. Ve yukda elfu hayace, onun bin ihtiyacı görülür. Öyle diyor. Bin ihtiyacı görülür. Min hacati dünya vel uhra. İster dünya ihtiyacı olsun, ister ahiret ihtiyacı olsun. Bin ihtiyacı görülür. Ve yahrucu min zunubihi keyevmü veledettü ümmü. Anasından doğduğu günkü gibi günahlarında da kurtulur. Bu imkanı vardır. Öyle diyor. Yani tam mağfirete, evet, tam mağfirete erişir adam. Öyleyse, şimdi tabii hep bunlar niyete bağlı. Niyet olmazsa ameller niyetlere göre değerlendirir. Peygamber öyle söyledi. Meclise gelince selam ver, ayrılınca selam ver. Peygamberimiz Efendimizin sünneti bu diye bilerek, bu sevabı ummak maksadıyla selam veriyor adam giderken. Bu niyetinden dolayı, peygambere uyma niyetinden dolayı, onun sünnetini yapacağım diye bu kadar müjde var. Demek ki cemaate varınca, gelince selam vereceksin. Cemaatin birisi selam alırsa diğerlerinden farz düşer. Selam almak farz. Ama bir tanesi ve aleyküm selam derse, ve aleyküm selam, gene her zaman hatırlatıyorum, aleyküm selam yetmez. Aleyküm selam dersen bana lazım değil, selamet senin olsun anlamına geliyor. Selamun aleyküm dediği zaman ve aleyküm selam, ve aleyküm selam, bana da sana da selametler olsun arkadaşım, sağ ol. Ve kelimesi bana da olsun anlamına gelir. Ve'yi söylemezsen benim ihtiyacım yok, senin olsun selamet anlamına gelir. Onun için ve aleyküm selam, şimdi bizde maalesef ve söylenmiyor, aleyküm selam deniyor. Yanlış, ve aleyküm selam. Birisi derse öbürlerinden farz düşer. Hepsi derse karın ağrıtmaz. Ama adam vaaz ederken geldi selam verdi, hepsi söylerse vaazın şeyini keser. Bir tanesi selam versin. Böyle bir durum yok. Oturuyorsunuz, hepiniz selam verin. Problem değil. Hepsi de sevap kazanır. Giderken de selam verilir. İşte okuduk faydasını. Cemaatte de bir kişi selam verse olur bize göre. İmam Nevevi Şafii'dir. Herkes verecek diyor buna göre. Buna göre diyor, herkes verecek. Yok. Bir kişi selam verse onlar sorumluluktan kurtulur. Evet. Bir adam işte toplumdan kalkıp giderken selam verir de giderse, kalanlar emniyet içinde olun, korkusuzca işinizi görün, rahat olun, selamet sizinle olsun. Giderken de ve aleyküm selam dedin mi, Allah seni kazalardan, belalardan, kötülüklerden, şerlerden korusun diye dua anlamına gelir. Mümine bu niyetlerle dua ederseniz, müminin iyiliğini isteyen, müminin gıyabında arkasından dua edenin duası kabul olur diyor Peygamberimiz. Oradan büyük şey, sevap kazanır. Düşman olan adam bu duaları yapar mı? Müminin, mümini sevmek Allah'ın istediğidir. O kadar selam veren adam kindar değildir, kızgın değildir, hasetçi değildir. Candan dua edecek böyle ve aleyküm selam diye bu mükafatlara erer. Dua anlamına gelir diyor Gadı İyaz Hazretleri. İmam Şaşi diyor ki hayır, burada bu selam vermek sünnettir, farz değildir. Aynen bidayette olduğu gibi, karşılaştığı olduğu gibi, onun kanaatı da bu. Bunlar iştihat farkları. İmam Nevevi onun kanaatine katılmış. Bize göre selam vermek sünnet, Hanefilere göre almak farz-ı kifayedir. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha okuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kara İbn-i Adem es-secde fesecede irtezele şeytanu yepki yakuru ya veyla ümirat mü Adem bis sucud fesecede felehul cennet. وَمِرْتُ بِسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارِ. Evet, şimdi Kur'an-ı Kerim okumak çok sevap. Zikirlerin en güzeli Kur'an okumak. Kur'an okuyan adamın kalbi nurlanır, imanı artar. وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتُمْ اِيمَانًا. Gerçekten güzel Kur'an okursanız, bilinçli, usulüne uygun, imanınız artar. زَادَتُمْ اِيمَانًا. Okuyanların imanları artar. Gerçekten güzel Kur'an okursanız, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Ayet bunlar. Kalbiniz ürperir, titrer, gözlerinizden yaş gelir. Hazreti Ömer ağlarmış, Hazreti Osman durmadan ağlarmış Kur'an okurken. Biliyorlar, güzel okuyorlar. Hatta biliyorsunuz Hazreti Osman'a Şiiler, İmam-ı Azam zamanında, şimdikileri karıştırmıyorum, ben tarihten konuşuyorum, kimse alınmasın. O devirdeki Şiiler Hazreti Osman'a çok ağır laflar ediyorlarmış. O Şiilerden birisi de İmam-ı Azam Küfe'de bulunduğu yerde çok zengin bir adam. O da Şiiymiş. İmam-ı Azam'a Yahudi dermiş. Öbür alimler çok uğraşmışlar. Etme ya demişler. Peygamberin damadı ya. Yahudi denir mi Allah'ın Habibinin damadına? Adam dinlemiyormuş böyle. Kimse onu ikna edememiş. Demişler ya hoca, biz böyle uğraşıyoruz, adamı susturamıyoruz. Kolay ya demiş. O zengin adamın bir tek kızı varmış. Çok zengin, bir tek kızı var. Haber göndermiş. İmam adam namlı adam. Ehli beyti çok sever. Onun için Şiiler İmam Azam'ı severler. Çok sever. Ve onların imamı İmam Cafer-i Sadık, İmam Azam'ın hocasıdır. Ondan da severler. Haber göndermiş. Demiş, dünürlüğe geldim. Aa demiş, hoca benim eve gelecek, o zengin. Hazırlık yapmış filan. Neyse varmış. İkramlardan sonra demiş işte, senin kızını isteme geldim. Sağ ol hoca demiş yahu. Çok şeref verdin, iyi yaptın. Ki nasıl adam? Çok zengin demiş. Bırak demiş hoca ya. Malımı sayılmasını bilmiyorum. Bir tek kızım var. Başka mirasım da yok. Mal çok bende demiş. Önemli değil. O maddeyi geç. Adam demiş hafız. Oh çok güzel demiş. Kur'an'ı ezbere biliyor. Hazreti Osman'ın sıfatlarını sayıyor. O da zengin ya. Kur'an okurken demiş, gözleri iki çeşme. Bayıldım hoca demiş. Bayıldım. Adam demiş, çok cömert. Hocam tamam demiş, gerisini saymaya gerek yok. Kızımı verdim gitti. Demiş, bir kusuru var adamın. Ne o? Adam Yahudi demiş İmam-ı Azam. Hocam üzdün beni demiş ya. Bir tek kızım var. Benim bir tek kızımı düşüne düşüne bir Yahudi'ye mi layık gördün hocam? Mahvettin beni. Ulan demiş, cahil herif. Sen bir kızını bir Yahudi'ye layık görmezsin de. Kainatın hürmetini yaradığı Habib-i Kibriya, iki kızını birden bir Yahudi'ye nasıl verir lan demiş. Ha demiş, öyle ya. Hazreti Osman'ı Yahudi diyor ya, peygamber iki kızını bir Yahudi'ye nasıl layık görür? Tövbe demiş, bir daha söylemeyeceğim. Böyle Hazreti Osman ağlıyor, son derece halim selim, son derece cömert. Evet, bilenler, Hazreti Ebu Bekir böyle, bilenler Kur'an okuduğu zaman vecilet kulubuhum, kalpleri heyecana gelir, gözlerinden yaşlar akar, tüyleri diken diken olur, imanları artar. Ha, şimdi Kur'an okurken tabii secde ayeti de var ya, değil mi? Secde ayeti geldiği zaman secde etmek bize göre, Hanefilere göre vaciptir. Secde ayetini okudunuz mu, secde edeceksiniz. Etmezseniz vacip, borç üzerinizde. Kur'an okursunuz, secde edecek durum bulamazsınız. Sonra edebilirsiniz. Sonra edebilirsiniz. Oturduğunuz yerden secde olabilir. Ama oturdururken, Kur'an okurken ayağa kalkarsanız, oradan secde edersiniz, mükemmel olur. Şimdi Kur'an her zaman okunabilir. Gün doğarken, batarken, tam ortadayken, yani Kur'an'ın yasak zamanı yoktur. Tabii cünüp okunmaz. Hayızlı okunmaz, onlar ayrı. Tuvalette okunmaz tabii. Hamamda okunmaz tabii. Hani zaman bakımından arz ediyorum. Şimdi gün batmaya yakın ikinden sonra Kur'an okudunuz. Secde ayeti geldi. Secde de bilirsiniz. Sabah namazından sonra Kur'an okudunuz. Secde ayeti geldi. Secde de bilirsiniz. Evet. Neden? Eksik kerahat vakti ya. Eksik borç, eksik ödeme. Eşittir adalet. Tamam, yerini buldu. Ama şimdi akşamdan sonra yatsı arasında Kur'an okudunuz. Ertesi gün iki namazdan sonra ödemeye kalkıyorsunuz. Olmaz. Neden? Borcunuz tam, ödemeniz kusurlu, kerahatli. Kerahat zamanında okursanız kerahat zamanında ödeyebilirsiniz. Ama kerahatsiz zamanda okuduğunuzu kerahatli zamanda ödeyemezsiniz. Yani bilahare ödemek mümkün. Bunu arz etmek istiyorum. Şimdi burada hadis şu. Bir Müslüman diyor, Kur'an okudu, secde ayeti geldi. Secde ettiğinde, evet, secde ettiğinde, evet, ona cennet var. Şimdi şeytan başlamış ağlamaya. Yazıklar, yandım, mahvoldum. Neden diyor Peygamberimiz? Burada zaten söylüyor. Allah bana secde et dedi. Etmedim, cennetten kovuldum, cehennemlik oldum ebediyen. Benim sapıtmaya çalıştığım bu mümin secde etti, cennete gidecek. Vay! Başaramadım. Yazıklar olsun bana diye ağlar diyor, üzülür diyor. Yani Ahmed İbn Hanbel, Müslim'in, Beyhaki'nin, Ebu Hüreyre'den naklettiği, Tabari İbn Mesud'un naklettiği hadis, bu hadisten öğreniyoruz. Bizim ezeli düşmanımız şeytan, onu kahretmek için, üzmek için secdeyi yakışıklı yapacağım, çatla lan diyeceksin. İntikam alacaksın. Çünkü sana neler yaptırıyor? Hacını elinden alıyor. Namazda geliyor, senin abdest bozuldu mu, namaz 3 mü 4 mü? Durmadan uğraşıyor bizimle. Biz de onunla uğraşacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç unutmayacağız. Onlara sığındık mı kılımıza dokunamaz. Ama unuttun mu hemen gelir. Peşinde zaten. Hiç bırakmıyor. Besmele çekersen, evuz çekersen sana tesir edemiyor. Ama seni bırakmış değil. Gene etrafında dolanıyor. Söylemediğin zaman gereğini yapıyor. Kafan karıştırıyor. Abdestli miyim, değil miyim? Namaz 3 mü oldu, 4 mü oldu? Geçerli mi, değil mi? Öyle pirelendirip duruyor seni, vesvese veriyor. Onun için euzü besmele çekmeyi dilinizden düşünmeyeceksiniz. Allah'a sığınmayı çıkarken, girerken, yatarken, kalkarken dedi, elhamdülillah diyeceksiniz. Yemek yerken, içerken, her durumda, evet, Allah'ı unutmayacaksınız. Allah'a sığınmayı unutmayacaksınız. Ve onun secde ayetini okuduğumuz zaman da secde edip onu kahredeceksiniz. Peygamberimiz bize bunları şey diyor, haber veriyor. Evet. Veyl, yazık bana, başaramadım, kandıramadım. Bak secde etti, cenneti kazandı diye. Tabii bunu da şöyle düşünmek lazım şimdi. Secde ayetini duydunuz mu? Secde vacip. Pencerenin dibine oturmuş adam, bir kere kadınlar yüksek sesle okuyamaz. Çünkü kadın sesini erkekler duyarsa haram olur. Erkek pencerenin kenarına oturmuş, yüksek sesle Kur'an okuyor. Sokaktan da herkes geçiyor, secde ayeti geldi. Adama secde etmek farz. Secde etmek farz. Ya vacip yani. Şimdi adam işe gidecek. Sokakta abdesti yok. Ne yapsın? Unutur. Onun zor durumda zaten Kur'an okumak, Kur'an okuduğum zaman dinlemek farz ya. Tek kişi farza ayın. 2-3 köse sen bekle, ben gidiyorum. Kurtulur. Ama bir kişi ise dinlemek farz. Adamı sorumluluk durumuna düşürürsünüz. Bunu düşüneceksiniz. Başka mümini zor duruma düşürmemek için okuyacaksın Kur'an'ı. Gece açıktan oku. Tamam. Çünkü üçü de caiz. Geceleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir çağırmış. Ebu Bekir içinden okuyor Kur'an'ı. Ebu Bekir, niye Kur'an'ı içinden okuyorsun? Yani sessiz okuyorsun. Ya Resulallah, uyuyanları uyandırmak istemedim, kıyamadım. Aferin, geç. Ömer açıktan okurmuş gece. Ömer niye Kur'an? Ya Resulallah, bu uyuyanlar kalksın teheccüd kılsın, uyandırayım diye. Sana da aferin, niyeti güzel çünkü. Bilal Habeşi Hazretleri namaz kılarmış. Bir rekatta bir sure, iki sure, üç sure okurmuş bir rekatta. Sen niye böyle okuyorsun? Ya Resulallah, cennet bahçelerini dolaşıyorum. Birinci bahçeyi tamamlıyorum, ikinci bahçeye. Güzel de demiş, sen bir rekatta üç tane sure okuma demiş. Bir sure yeter. Üç tane sure okursan oradan oraya dolaşıp durma. Bir sure yeter. Böyle hadis var, demek ki Kur'an'ın niyetine göre iyilik düşüncesiyle açıktan okuyabilirsin. İçinden de okuyabilirsin. Ama başkasını zor duruma düşürecek durum varsa onu düşüneceksin. Allah Celle Celaluhu güzel Kur'an okuyan, evi nur dolan müminlerden eylesin. Bakara suresini her gün okuyan evi nur dolar. İşte başından, sonundan, ortasından okuyoruz biz ki hepsini uzun, 286 ayet. Sen de oku. Sahabeden birisinin demişler, sabah kadar evine yürü yandı. Gördük ya Resulallah. Çağırmış. Ne yaptın demiş gece. Ne yaptın? Evine nur yağmış. Herkes görmüş. Ya Resulallah, Bakara suresini okudum. Bakara suresi. Elif, la, mim diye başlıyor. Hemen Resulü bitiriyor. Emekliysen, müsaitsen Bakara suresini oku. Evine nur yağsın. Evde şeylik var, huzursuzluk var. Çocuklar birbirine kavga ediyor. Evin hanımı kocasına itiraz ediyor. Bir türlü dillik. Bakara suresi oku, nur yağsın, herkes dillik düzenlik gelir. Al sana. Veya çok hocam, bir sayfa oku yeter. Nur yağsın evine. Kur'an okuyan, orkunan yere nur yağar. İhmal etme. Her gün 15 dakika, 20 dakika bir ayır. Ya gece, ya sabah, ya gündüz, ya ikindin. 15-20 dakikanı Kur'an okumaya ayır. Çocuklar da dinlesin, düzeltirsiniz hatalarınızı. Topluca okunan zikir halkası olur. Melekler etrafımızı halka çevirir. Arşa kadar bakarlar ve yazarlar, şahitleriniz olur. Birbirinizi dinlersin. Dinleyen de okuyan gibidir. Ecirde ortaktır. Bunları prensip edinmeli. Cenab-ı Hak cümlemizi tevfik ve hidayetin ayırmasın.